Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Περίπου. Γεια σας. Είδες πως εμφανίστηκα. Ξαφνικά κανείς δεν το περίμενε. Αλλά δεν θα είναι για πολύ. Δηλαδή, έτσι λίγο. Τελειώσαμε την ανασκόπηση πριν από 3 δευτερόλεπτα. Με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει ο κύριος Πουλής να έρθει. Τι κάνεις, Θάνο μου? Καλά, νεκταρία μου εσύ. Καλά. Και να είμαστε, οκ. Okay. Δεν ξέρω, καλύτερα να μας το πούν κιόλας αυτό. Γιατί ξέρετε... Ωραία, εντάξει, το έχουμε. Εμφανίστηκε σε μένα, το βλέπουμε καθυστέρηση. Καλησπέρα. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο κανάλι, στα πολλά τα οποία εκπέμπουμε. Στα FM της περιφέρειας. Μας ακούτε. Καλησπέρα στην Κολονία, στο Σωτήρι, για παράδειγμα. Στα νησιά Πιτκάρν, που τρολάρει ο Διονύσης. Χαβαλιτζής ο Διονύσης. Στον φαν του One Piece, τον Μάνο. Πού αλλού? Τι όμορφος που έγινε ο Πουλής, κατευθείαν. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, είναι κούκλος ο Κωνσταντίνος, δεν θα μου λέτε τέτοια, το τέρι μου. Το τέρι σου. Εντάξει, το ξέρω ότι τον κερδίζω σε ομορφιά και σε αγγλικά, όπως μου λένε όλοι. Ότι τα αγγλικά μου είναι πολύ καλύτερα. Αν και είναι πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, Θάνο. Ναι, και με ψαράκι Φάρμα είμαστε. Πάλι Φάρμα το ζώνη είμαστε. Αυτό όμως το λένε συνέχεια. Ότι ταιριάζω στη Φάρμα επειδή μου λένε ψαράκι. Ναι. Για πες, τι λέει σήμερα? Κουμπάρα, πώς βλέπετε. Θα αλλάξουμε τα μισά παρουσιαστή. Εννοείται θα αλλάξετε παρουσιαστή στα μισά. Γενικά αποφασίστηκε να μπουκάρω στο στούντιο του τύπου Νεκταρία, μπες λίγο εκεί με το Θάνο. Εντάξει. Και μπήκα έτσι στη Φάρμα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε. Έχει γίνει προγραμματισμός, έχουμε βγάλει σκαλέτα για την εκπομπή. Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα όπως πρέπει. Ο παραγωγός μας. Με την Νεκταρία. Εγώ πίστευα θα δω τον Κωνσταντίνο για την Νεκταρία. Καταλαβαίνετε πράγματα που συμβαίνουν, πράγματα που εξηγούνται για την Παρασκευή και γυρνάμε την ανασκόψη. Ακόμα ένα επεισόδιο που θέλαμε να είναι μικρό. Και τελικά κατέληξε. Βγήκε μεγαλούτσικο. Ένα θέμα που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η Νεκταρία Ψαράκη. Εντός και εκτός Ελλάδας. Ακριβώς. Εντός και εκτός Ελλάδας και τα με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα νησιά και στην Αθήνα τις δίκες των προσφύγων. Στη Σύρο, στη Μυτιλίνη, μέχρι εκεί. Και στη Σάμο τηλεφωνικά και παρακολουθώντας το από πάρα πολύ κοντά. Ήθελα να πάω στη Σάμο, εν τέλει δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, να σας βάλω λιγάκι στα... Τι έχεις γράψει εδώ πέρα? Τι θέμα έχεις γράψει στον τίτλο στη Φάρμα ή δεν έχεις γράψει? Για να ξεκινήσω το... Δεν έχω γράψει. Α, δεν έχεις γράψει. Ωραία, θα σας πω εγώ τι θα γράψω. Είναι πάντα στη... Η Φάρμα είναι, θέλω να πω, κάτι απρόβλεπτο. Ακριβώς. Ξέρεις ποτέ... Πού θα σε ταξιδέψει? Να ρωτάει τον Πουλή τι θα πούμε σήμερα και να λέει Θάνο μην μου λες άσχετα. Θα ήθελα να μην είναι τόσο εξομολογητικό. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Πάντα έχουμε συζητήσει με τον Κωνσταντίνο, αλλά ποτέ δεν βγάζουμε το ότι 5 και 10, 5 και 4 θα πούμε αυτό, 5 και 4 με 5 και 20 θα πούμε το άλλο κλπ. Βγαίνει πηγαία. Συνεννοούμαστε. Γίνει αυτό. Πάλι με τα ίδια ρούχα είμαστε, το δείτε. Είμαστε τα μαύρα. Δηλαδή... Το συνονιθήκατε αναφορά τα ίδια. Ναι, λες και κάθε μέρα έχουμε τηλέφωνο. Έλα, τι θα βάλεις σήμερα? Να σας εισάγω εγώ λιγάκι στην επικαιρότητα της ημέρας, αφού αξιμέρωτα, τι αξιμέρωτα, κατά τις 10, ξεκίνησα τη ροή. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το πόρισμα για τη δίκη της Ελένης στο Παλούδι. Κρίθηκαν και οι δύο γυναικοκτόνοι και επισήμως, έτσι, έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες, μπορούμε να το λέμε με ασφάλεια. Ένοχοι, δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στοιχείο. Και να πούμε ότι αυτό το διακύβευμα ήταν πραγματικά μία ανακούφιση για τους γονείς της Ελένης στο Παλούδι, οι οποίοι παιδιά εδώ και πόσους μήνες ανεβοκατεβαίνουν από το δημότυχο τζάμπα, τους πάνε από αναβολή σε αναβολή. Δεν ξέρω αν θυμάστε ξεσπάσματα της μητέρας της Ελένης πόσες φορές. Μέσα όμως από όλη αυτή τη διαδικασία, την πάρα πολύ δυσάρεστη διαδικασία για τη μητέρα της Ελένης, βγήκε πολύ συγκινητικό υλικό. Με τη μητέρα της Ελένης τη βλέπουμε πολλές φορές στα δικαστήρια μαζί με τη μητέρα της Γαριφαλιάς και άλλων χαμένων γυναικών από το χέρι του συντρόφου τους, του συζύγου τους και λοιπά. Επομένως, επιτέλους μια δίκη έφτασε στο τέλος της. Απόλυτη δικαίωση. Τώρα εύχομαι να μην υπάρξουν άλλα ανάλογα, Θάνο. Καλά, είναι το σύνθημα «Ποτέ μην ξεχαστεί τι κάνα στην Ελένη, καμία άλλη δολοφονημένη». Ναι. Δυστυχώς, τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι έχουν μεσολαβήσει και άλλες πολλές γυναικοκτονίες. Αλλά πάντα έτσι πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στέλνετε και με κινητοποιήσεις και με την προσπάθεια να αλλάξουν βαθιά, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις. Το καμία άλλη δολοφονημένη, καμία μόνη. Όχι αυτό το να μιλάτε, αλλά το να ακούμε. Mm-hmm. Γιατί πάντα παίζει και αυτό, παιδιά. Κορίτσια, να μιλάτε! Και πολύ σωστά λένε οι γυναίκες ότι όταν πάει να φύγει η γυναίκα, πολλές φορές συμβαίνει η επίθεση εναντίον της. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και σίγουρα καλύτερες και περισσότερες δομές και ένα καλύτερα εκπαιδευμένες αρχές. Πάλι διαβάζουμε ξανά και ξανά. Διαβάζουμε για γυναίκες που έχουν πάει στις αρχές να καταγγείλουν και δεν τις δέχτηκαν. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει γενικά με θύματα βίας. Βγήκε και για τον Θύμιο ότι είχε πάει να καταγγείλει στις αρχές το bullying και δεν έγινε κάτι. Mm-hmm. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Μα κάνει να τελειώνει και εδώ αυτή το να ξαναζει η οικογένεια αυτό το μαρτύριο. Είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά σίγουρα είναι κάτι απίστευτα δυσάρεστο. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι μπορεί να είναι, ακούγοντας και τις περιγραφές και τις απολογίες των κατηγορουμένων και κάτι τύπου «εγώ δε φταίω», α, ναι, να το πούμε που αυτό. Είπανε στις απολογίες τους και λοιπά, σε μια υπόθεση που ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη από την αρχή, τουλάχιστον όταν άρχισε να βγαίνουν τα στοιχεία της ανάκρισης για το τι έχει συμβεί. Και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό ότι ο Ροδίτης μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να παραδεχθεί το έγκλημά του. Είχαμε στην απολογία του Λουτσάη, του δεύτερου κατηγορούμενου, ότι εγώ μπορώ να παραδεχτώ την ανθρωποκτονία διότι την προκάλεσα και θέλω να τιμωρηθώ, αλλά δεν έκανα το αβιασμό, εντάξει, αρνείται το δεύτερο έγκλημα. Η περίπτωση όμως του Κούκουρα, όχι ότι θέλω να ξεπλύνω τον άλλο σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και το ανέσχυντο της υπόθεσης, ότι μέχρι τελευταία στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα έχει κάνει πραγματικά σκανδαλώδεις θηριωδίες να γυρνάει να λέει και τελευταία στιγμή εγώ ναι, δεν φταίω. Δεν χρειάζεται. Ναι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Θα έχει όλο το χρόνο τώρα να σκεφτεί. Οι ανώτερες των ποινών επιβλήθηκαν επίσης και στον δεύτερο βαθμό. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Αυτό σημαίνει 20 χρόνια. Εκτιτέα. Εκτιτές ποινές. Mm-hmm. Και μπήκε μια υπόθεση στο ράφι. Ξανά. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και μια περίπτωση τη Γεωργία Μπίκα, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο παρακολουθείτε την υπόθεση. Θα αναφέρομαι στην κοπέλα που κατήγγειλε ότι βιάστηκε στη Θεσσαλονίκη την πρωτοχρονιά. Μετά που αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι η Γεωργία λέει ψέματα. Το δικαστήριο είσαι. Δεν τελεσυδίκησε. Δεν έγινε δικαστήριο ποτέ πάει. Για το. Αρχιοθετείται. Ναι, ναι. Δεν έγινε ποτέ κανένα δικαστήριο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε τυπικοί. Ναι, δεν εκπαιδεύεται και ο κόσμος με όλα αυτά, γιατί είναι δύσκολο. Όπως άλλη εισαγγελική πρόταση, άλλο απόφαση. Άλλο απόφαση, ναι. Και τέτοια. Αρχιοθετήθηκε και με πρόταση εισαγγελέα να απαλλαχθεί ο κατηγορούμενος. Mm-hmm. Η Νεκταρία είχε μιλήσει με τον δικηγόρο της Γεωργίας και σε εισαγωγικά ανύποπτο χρόνο, ενώ ότι δεν έπαιζε το θέμα στη δημοσιότητα. Δεν ήταν πρώτο σέλιδο. Ναι, ναι, είχε φύγει από την δημοσιότητα. Ήταν πριν. Έχει παραπάνω από ένα παραπάνω. Μήνα. Παραπάνω από δύο μήνες. Που μιλούσε για όλα αυτά τα κενά στις έρευνες. Δεν μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι έγιναν οι έρευνες όπως θα έπρεπε. Για αυτό το θέμα. Παρατηρήθηκαν και καταγγέλθηκαν πάρα πολλά, όπως οι τρεις μέρες καθυστέρηση για τα ούρα, η εξέταση του πότε έγινε, το ένα το άλλο. Χαμένο βιντεοσκοπικό υλικό που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία που. Ναι, κάμερες ξενοδοχείων που έχουν. Που το διαφήμιζε το ίδιο το ξενοδοχείο ότι βιντεοσκοπούμε για λόγους ασφαλείας. Που ήταν εκεί πέρα, ήταν διαθέσιμα όλα τα λεπτά πριν. Πριν βέβαια γίνει αυτό που έγινε με τη Γεωργία. Ξαφνικά αυτά τα λεπτά χάθηκαν. Το είχε πει ο δικηγόρος ότι υπάρχει ένα κενό σε ένα χρονικό σημείο που θεωρείται πολύ σημαντικό και υπάρχει ένα κενό ακριβώς σε αυτές τις κάμερες. Βέβαια τώρα να σου δώσω και μια είδηση, την οποία δεν την οικειοποιούμε, διότι μου την έδωσαν φίλοι δικαστικοί συντάκτες πάνω από Θεσσαλονίκη, ότι για κάποιο λόγο ο δικηγόρος της Γεωργίας, όταν ξεκίνησε να συζητιέται ότι η Γεωργία και μάλιστα με δόλο είπε ψέματα, δεν πάτησε σε αυτές τις ελλείψεις. Δηλαδή τώρα, δεν ξέρω, κανονικά η λογική λέει ότι θα έπρεπε να υπερασπίσετε με νύχια και με δόντια ότι ναι, καθυστερήσατε τις εξετάσεις που είναι αλήθεια, καθυστερήσατε μετά τις τοξικολογικές που είναι αλήθεια, την ετροδικαστική που είναι αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν τα βίντεο που είναι αλήθεια, αλλά για κάποιο λόγο δεν το έκανε αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να υποθέσω γιατί. Και φυσικά δεν ξεκινάμε και στη βάση ότι δεν και καλά η Γεωργία λέει ψέματα. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι συνεχίζει να μάχεται και να λέει μέχρι και τώρα ότι ξέρετε κάτι, εγώ βιάστηκα. Ό,τι και να λέτε. Και ξαναγυρνάμε στο άλλο, ότι τα λέμε και δεν έχει αντίκρισμα. Δεν μας πιστεύουν. Θα δούμε τώρα πώς εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Εισαγγελέας, πρώτη είναι αρχιοθέτηση. Νομίζω αυτό είπαμε. Αν δεν είπαμε αυτό, μας συγχωρείτε. Γιατί αναφέρεται το όνομα του δεύτερου και τον πρώτο το λένε απλά Ροδίτη. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Η Νεκταρία το είπε. Κούκουρας. Κούκουρας. Λουτσάιλο με λέγεται. Ο δεύτερος είναι ο Λουτσάι. Ο πρώτος είναι ο. Ο Κούκουρας, δεν το είπα. Ναι, το είπες. Και τι ώρα ξεκινάτε, παιδιά. Ξεκινάμε έτσι και αλλιώς 5 και 3 με 5 και 5. Δεν είναι ότι πάντα αργούμε 3 με 5 λεπτά. Αυτό ισχύει και για τα ραδιόφωνα που μας αναμεταδίνουν τους περιφερειακούς σταθμούς και για να έχει προλάβει να τελειώσει η προηγούμενη εκπομπή στο The Press Project, να την ακούτε, είναι η φανταστική Λαμπρινή Θωμά. Δηλαδή καθυστερούμε, αλλά δεν καθυστερούμε τόσο. Καλά, για μας τι θα πούνε αυτό, που καθυστερούμε και τέταρτο κάθε φορά. Και απάντηση και στο Σωτήρη που ρωτάει τι ώρα ξεκινάτε, μέχρι τι ώρα θα είστε. 5 και 3 με 6 κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και μπορείς να μας βρεις σε κονσέρβα. Θα πατήσεις και θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι εκεί, το subscribe ή το εγγραφή και θα τα παρακολουθείτε όλα όσα θέλετε. Βλέπω έναν τύπο με κουστούμι να θέλει να μπει στο στούντιο. Να πλησιάζει. Κοιτάει το κινητό του τώρα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Περάστε. Κράτα το, κράτα. Ας το κρατήσουμε. Το κρατά. Έτσι, περάστε, και... κύριε Πουλή. Περάστε. Περάστε στον αέρα είστε, περάστε, μπείτε. Τι κάνετε, τελειώσατε. Έχουμε μαζί μας έναν σατυρικό παρουσιαστή. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Πουλή, που είστε, εδώ που είστε μαζί σε αυτή την εκπομπή. Φάρμα των ζώων, επειδή μας λένε Καμίλα και Ψαράκι, είναι το στάνταρ. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τα φιλιά μου. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Υπενθυμίζω, βγαίνουμε γύρω στις 6 και 4 κι εμείς. Και μαζί σας ο Κωνσταντίνος Πουλής. Να πάμε, δεν θέλω να κάθεσαι. Γρήγορα, δεν χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο. Παραπονιούνται, όχι, ξεκινάτε και 3 και 5, ούτε δευτερόλεπτο, παιδιά. Τι θέλετε, μουσική για διαφημίσεις για να μπει ο Κωνσταντίνος στο ενδιάμεσο? Όχι, έτσι συνεχίζουμε. Κωνσταντίνε, τι νέα? Γεια σας. Καλησπέρα. Γιατί ακούγεται λίγο μπουκωμένη, είχα μιλώσει τα ακουστικά η Νεκταρία. Περίμενε, θα σε βρω. Εδώ, όλα γίνονται, παιδιά. Είναι λίγο... Ο κύριος Σάκης είναι εδώ, γεια σας. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα, Κωνσταντίνος Πουλής. Θα μιλάω λίγο διαφορετικά σήμερα. Φοράω κουστούμι. Αυτό πάντα επηρεάζει τον άνθρωπο, επηρεάζει τη ματιά του για τα πράγματα και κυρίως το ύφος του. Θάνο Καμίλα, αν δεν σε ενοχλεί αυτό, θα είμαι κάπως πιο βαρυπέπονος στην συζήτησή μας. Γιατί? Επειδή φοράω γραβάτα. Α, οκ. Okay. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις που είχατε μείνει για να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ότι επειδή μπορεί να με έχουν ξαναδεί με κουστούμι, γυρίζαμε ανασκόπηση. Mm-hmm. Εκεί οφείλεται. Γενικά, μόνο στην ανασκόπηση φοράω κουστούμι. Δεν έχω φορέσει σε πολύ κρίσιμες διαβατήριες τελετές της ζωής μου. Τι εννοείς? Δεν είναι ότι θα φορούσα γραβάτα στο γάμο μου και στην απονομή του διδακτορικού, στην υποστήριξη του διδακτορικού. Οπότε, πραγματικά μπορώ να πω. Έχω κάτι πρωτοχρονιές μικρός είχα φορέσει. και στην ανασκόπηση. Λοιπόν, τι λέγατε όμως, Θανό? Λέγαμε για την απόφαση. Σε δεύτερο βαθμό της καταδικαστικής αποφάσης στην δίκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, γυναικοκτονία της Ελένης στο Παλούδι, και για την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Και πάνω που το κλείναμε, μπήκες και εσύ την κατάλληλη στιγμή. Όλα στην εντέλεια έχουν σχεδιαστεί σήμερα. Όχι, ανασκόπηση γίναγε πάλι αυτός, σχολιάζει στο chat. Θάνο, βάλε μικρόφωνο πουλί και κάμερα στην Νεκταρία. Αυτό ήταν υποτιμητικό για σένα. Και δεν θα ήταν ωραίο να έβγαινε ο πουλί με το φόρεμα της Ψαράκη? Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, πιστεύω θα τα έσπαγε. Ναι, γενικά παιδιά να μας λέτε τις φαντασιώσεις σας. Γι' αυτό είναι η εκπομπή. Προφανώς κυρίως αυτό θέλουμε. Θα ήταν ένα μήνυμα. Θα ήταν ένα μήνυμα. Ναι. Νομίζω δεν έχεις τέτοιους ενδιασμούς, οπότε θα το έκανες, έχοντας περάσει και από το σανίδι. Δεν έχω γενικά κανέναν ενδιασμό, πόσο μάλλον τέτοιους. Να πω ένα σχόλιο μόνο. Και για τις γυναικοκτονίες, ξέρεις, έχουμε μια καταδίκη και προφανώς λες αυτό που συνήθως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πάλι καλά. Γιατί είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα το θεωρούσες χαρμόσυνο, με δεδομένο ότι ακολουθεί έναν φόνο. Αλλά τέλος πάντων δεν προσθέτει την προσβολή της αθώωσης, δεν προσθέτει τη δικαίωση του λόγου των θητών στο ήδη τελεσμένο έγκλημα της δολοφονίας. Οπότε αυτό είναι η κλασική περίπτωση που λες πάλι καλά. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί, δεν γυρίζουν από τον θάνατο οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά τουλάχιστον λες ότι όσο καταπίπτουν στο δικαστήριο τα επιχειρήματα των θητών, τόσο μπορεί να ελπίζει κανείς ότι η κοινωνία μας δεν θα είναι τόσο ανεκτική απέναντι στη δικαιολόγηση αυτών των ανθρώπων. Γιατί τώρα μπορούμε να το ισχυριστούμε, και γι' αυτό και το θεωρούμε φαινόμενο κοινωνικό και όχι ένα κοινό ποινικό έγκλημα, ότι τα εγκλήματα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον, αν όχι ανοιχτής υποστήριξης, πάντως ανατριχιαστικής κατανόησης εκ μέρους της κοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι λάθος να το πει κανείς. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να θυμηθούμε και το πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Έλεγα πριν ότι από όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία ήταν συντριπτικά κατά των κατηγορουμένων, αλλά είχαμε και στην γυναικοκτονία της το Παλούδι. Ήταν πολύ καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα για τον Έλληνα, τον Κουκουρά. Ή να υπάρχει ο διαχωρισμός, γιατί είναι ο Ροδίτης, και σωστά μας το έγραψε η φίλη μας, το έγραψε στο chat, γιατί όντως μερικές φορές ακούγονταν πιο συχνά το όνομα του Αλβανού δράστη, του ανθρώπου με καταγωγή από την Αλβανία, τέλος πάντων. Και ήταν ο Αλβανός εισαγωγικά και το καλό παιδί ο Έλληνας που μπορεί να παρασύρθηκε. Και αυτά φάνηκε ότι δεν ισχύουν στο δικαστήριο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τα διαβάσαμε. Και ακούστηκαν και άλλα, τέλος πάντων. Υπήρχε μια προσπάθεια να προστατευτεί. Και αυτό αντίκειται, μόνο ότι είναι στερεότυπο που κυκλοφορεί, αντίκειται πάρα πολύ στο ποιος κάνει αυτά τα εγκλήματα. Το οποίο μπορεί να είναι άντρες που μοιάζουν πάρα πολύ καλά παιδιά, καθημερινοί, σε άλλες περιπτώσεις όπως έχουμε να κάνουμε με παιδική κακοποίηση, είναι άτομα στον κοντινό κύκλο, στον οικογενειακό κύκλο, και όλα αυτά τα στερεότυπα ότι θα έρθει ξαφνικά σαν το βαμπύρ εκεί πέρα, το πουθενά σε ένα σοκάκι και θα γίνει η φρίκη που θα γίνει, είναι ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό από αυτό που πιστεύουμε. Ναι. Λοιπόν, Θάνο. Άμα θες, έχω και θετικές ειδήσεις, γιατί πέσαμε λίγο. Με εκείνη την εκθεσούλα του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία την παρακολουθούμε, την έκθεση στο Reporters Without Borders που ανέβηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και κατέβηκε, έχουμε απάντηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Για το τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί πέρα, πώς εξαφανίστηκε αυτή η έκθεση μία μέρα μετά. Πού σκόνταψε αυτή η έκθεση? Πού σκόνταψε? Δεν τη βρίσκουμε ξαφνικά. Ναι. Και απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ευρωκοινοβουλίου, ο Jean Dutch Gillo. Εμεί. Oui. Ότι επρόκειτο για ένα ατυχές περιστατικό το ότι κατέβηκε. Ότι κατέβηκε ή ότι ανέβηκε ήταν το ατυχές περιστατικό. Δεν έπρεπε ποτέ να έχει ανέβει, δηλαδή, ή ήταν ατυχές περιστατικό που το κατέβασαν. Μισό, λοιπόν, θα διαβάσω. Είναι απάντηση του, απάντηση του Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας στον κύριο Παπαδημούλη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Μιλάει για επικαιροποίηση που ήταν απαραίτητη, διότι το εν λόγω άρθρο δεν ήταν σύμφωνο με τις αρχές σύνταξης των υπηρεσιών επικοινωνίας του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα συντακτικά προϊόντα θα πρέπει να εστιάζουν στις αποφάσεις ή τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου και τις δραστηριότητες των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη στο εν λόγω άρθρο και το σχετικό tweet, τα οποία αναφέρονταν κυρίως στο περιεχόμενο μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε από τους Reporter Χωρίς Σύνορα και όχι σε περιεχόμενο του ίδιου του Κοινοβουλίου. Εσύ, Θάνο, εξέφρασες έναν εύλογο και δίκαιο προβληματισμό σε σχέση με αυτό το επιχείρημα. Θα ήθελες να αναπτύξεις και στους ακροατές μας. Το θέμα που είναι, αυτό το σημείωσε η Αυγή, άμα λέμε το ίδιο, ότι πρώτον έλεγε μέσα για τις δραστηριότητες του Ευρωκοινοβουλίου η συγκεκριμένη έκθεση, η συγκεκριμένη ανάρτηση του Ευρωκοινοβουλίου που επικαλούνταν την έκθεση. Έλεγε το 2021 κάναμε αυτό, οργανώσαμε αυτή την ημερίδα κλπ. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Και επίσης, προηγούμενες εκθέσεις των Reporter Χωρίς Σύνορα έχουν ανέβει και έχουν παραμείνει στη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Το παραδέχεται και ο ίδιος ο Γκίλιου, λέγοντας ότι η απόφαση ήταν αποκλειστικά συντακτική και δεν είχε ως στόχο να θέσει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της εν λόγω οργάνωσης. Αυτό είναι και απάντηση της κυβέρνησης και των διάφορων φερεφώνων της για όλα αυτά που λένε κατά το Reporter Χωρίς Σύνορα. Η οργάνωση των Reporter Χωρίς Σύνορα είναι πρώην αποδέκτης του βραβείου Ζαχάροφ και μέλος της κοινότητας Ζαχάροφ και παραμένει ισχυρός εταίρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα συμμετείχε σε ανταλλαγή απόψεων με την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Που σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε, εκτιμάμε απόλυτα αυτά που λέει τα συμπεράσματα. Η Ελλάδα είναι 108η στην ελευθερία του τύπου. Εδώ τα συστημικά μέσα λένε ότι κέρδισε η ΔΑΠ τις εκλογές. Γιατί όχι, τζάμπα είναι. Και ο Τραμπ πιστεύει ότι κέρδισε τις εκλογές στην Αμερική. Εντάξει. Αλλά δεν θα ανεβάσουμε την έκθεση. Γιατί, ξέρεις, το γραφηματάκι είναι λίγο προσβλητικό μάλλον. Τώρα, να πούμε ότι όταν λες ότι τις προηγούμενες χρονιές ανέβαινε η έκθεση, αυτό είναι μάλλον τελικό αποφασιστικό επιχείρημα. Δεν μένει τίποτα άλλο να συζητηθεί. Εφόσον τις προηγούμενες χρονιές αναρτούσαν το περιεχόμενο της έκθεσης, αυτό θα πει ότι τη συγκεκριμένη χρονιά κάποιος άλλος λόγος υπήρχε και όχι αυτός που αναφέρεται. Γιατί αν ήταν αυτός ο λόγος, δεν εξηγείται το γιατί δεν θα ίσχυε σε περασμένες χρονιές. Κάποιος λόγος υπήρξε λοιπόν που δεν τον μαθαίνουμε. Τώρα, η λογική λέει ότι υπήρξαν πιέσεις και κάποιες πληροφορίες υπάρχουν γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια απάντηση που δεν βγάζει νόημα, ο νους πηγαίνει στην πιο λογική εξήγηση. Η απάντηση που δεν βγάζει νόημα είναι: μα δεν είναι δραστηριότητα του Ευρωκοινοβούλου. Και λες, ρε παιδιά, πέρσι και πρόπερσι. Τόσο απλό είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι πιο πολύπλοκο. Οπότε. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πίεση θα υπήρξε. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό που λέμε είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαστε σύμμαχοι σε αυτό με όλους. Προφανώς με κάποιους δεν θα είμαστε σύμμαχοι. Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία κάποιοι βρίσκονται απέναντί μας. Δεν είναι ότι δεν το έχουμε παρατηρήσει. Ναι, και είναι και κάπως οξύμορο. Δηλαδή βγαίνει η έκθεση, δεν παίζει η έκθεση σε... Παίζει σε ελάχιστα μιμιέ. Αυτά τα πολλά μιμιέ που δεν παίζουν στην έκθεση παίζουν μόνο την απάντηση του οικονόμου. Α, έχουμε να διαβάσουμε για τον οικονόμου μετά το διάλειμμα. Λοιπόν. Στη συνέχεια γίνεται η επίθεση στους Reporter Χωρίς Σύνορα. Μας λέει εντωμεταξύ ο επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βαλκανίων που κάναμε την τηλεοπτική συνέντευξη ότι είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες επιθέσεις. Μας στοχοποιούν στην Ουγγαρία και στη Ρωσία. Ρωσία, παιδιά. Πούτιν. Ναι. Και συμβαίνει όλο αυτό. Μετά ανεβαίνει αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά κατεβαίνει. Το να κατεβάζεις μία έρευνα για την ελευθερία του τύπου από φορέα με τον οποίο συνεργάζεσαι τόσο στενά και τον πιστεύεις απόλυτα, μοιάζει λίγο λογοκρισία σε κάτι που μιλάει για την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Δεν είναι κολακευτικό. Μίλησε στο The Press Project θες ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για κατρακύλα, για γεγονότα που δεν μπορούν να απαξιωθούν και κατήγγειλε ότι αντί να αλλάξει πορεία η κυβέρνηση, επέκτηνε τη λογοκριτική πρακτική και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μουσικάρες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Βλέπω κάτι παραπονάκια στο chat. Παιδιά, να κάνω παράπονο. Δεν γίνεται να μπαίνουμε στην εκπομπή να μας φτάνει πίεση 550 με αυτά που γίνονται και στο διάλειμμα μας βάζετε χαλαρή μουσικούλα ασανσέρ. Θέλει πριόνι φάση. Πού θα χαλαρώσει. Για σας το κάνουμε, παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν παράπονο, αλλά δεν ήταν, εντάξει. Το επιτρέπω αυτό που είπε. Ναι. Το επιτρέπω. Ωραία, περνάει. Λοιπόν, δεν θα σε κράξω, αγαπητέ σχολιαστή. Είναι από τις λίγες φορές που σχολιάζει κάποιος κάτι για την εκπομπή μας και δεν θα ακολουθήσει το λεγόμενο pulling, που είναι το bullying που κάνω εγώ. Λοιπόν, θα απαγγείλουμε τώρα ποίηση οικονόμου. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος. Είχαμε να ξαναδούμε. Είχαμε να δούμε ποιητή κυβερνητικό εκπρόσωπο από τον Τηλέμαχο Χιτήρη. Ο Τηλέμαχος Χιτήρης δεν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος που είχε βγάλει και κάτι ποίηματα. Παρεμπιπτόντως από την εκδότριά μου κιόλας. Δεν θα έπρεπε να κρατάω κι εγώ το στόμα μου κλειστό. Λοιπόν, η Αυγή. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα. Η αποτίμηση της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, επειδή μερικές φορές συκοφαντούμαστε ως αντικυβερνητική εκπομπή, θα διαβάσουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο, χωρίς πολλά σχόλια, γιατί είναι και η ώρα της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε, η χρηματοδότηση που δεν λαμβάνουμε μας αναγκάζει να μιλήσουμε, να απαγγείλουμε για Νίκο Νόμου. Λοιπόν. Κάποια κομμάτια, αποσπάσματα. Ήταν ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός με διεθνείς διαστάσεις. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Μπαϊντενάκη ή Μπαϊντενόπουλο. Μπάιντεν τον είπε. Α, με συγχωρείς. Μπάιντεν. Ο Μητσοτάκης το είπε. Ναι. Όσο και στον συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκοσμίου βεληνεκούς. Το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επιδοκίμασαν όρθιοι κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έδειξε στο Παγκόσμιο Ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας. Σήκωσε πιο ψηλά την πατρίδα μας, είναι μια πραγματικά ιστορική ομιλία. Μπράβο Κυριάκο. Όλοι μας νιώσαμε αυτή τη συγκίνηση. Και ακόμα τη νιώθουμε. Να πούμε ότι αυτό που νιώθουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν εξαντλείται στον ερωτικό, τον σεξουαλικό πόθο. Σε όλους μας φαίνεται πάρα πολύ ωραίος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γκόμενος, όπως έχει πει. Γκόμενος, μια ναι. Τυχαία που μετά αποδείχθηκε λίγο συγγενής του Χατζηδάκη, αλλά δεν μας νοιάζει. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Δεν είναι μόνο πάρα πολύ ωραίος. Οπωσδήποτε τώρα όταν βλέπεις λίγο τη ρόγα αυτή την περίφημη, την πιο εκτεθειμένη πρωθυπουργική ρόγα που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Νιώθεις μια αναστάτωση ερωτική, αλλά εκτός από αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδυάζει την εξωτερική εμφάνιση με τη χαρισματική προσωπικότητα. Mm-hmm. Γιατί και στα καλλιστεία, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να κοιτάτε μόνο την εξωτερική εμφάνιση, αλλά υπάρχουν και οι ερωτήσεις για να δείχνουν ότι όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, όντως, όταν τον βλέπεις, βλέπεις τη φάτσα αυτή και λες. Πώς θα τον χαρακτήριζα τώρα, αν ήθελα να διαλέξω ένα επίθετο για να χαρακτηρίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιο θα ήταν? Βαθιστόχαστος. Mm-hmm. Βαθιστόχαστος. Είναι yeah. πολύ ταιριαστό. Με τον χαρακτηρισμό αυτό, χρειάζεται όλοι να ξανασκεφτούμε αυτό που είδαμε. Το έγραψε και ο φίλος ο Πανταζάκος αυτό, ότι κάπως τα λέμε μεταξύ μας, αλλά ενώ η ομιλία ήταν κενή, δεν είπε τίποτε. Το γεγονός υπάρχει. Κάπως πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ότι συνέβη αυτό. Όντως τον χειροκρότησαν. Είμαι της άποψης ότι αν ακουστεί κάτι βαθιστόχαστο θα το καταλάβω. Θα καταλάβω έστω ότι ήταν βαθιστόχαστο. Δηλαδή μπορεί να είναι, τι να πω τώρα, Χέγγελ, που είναι δύσκολος να τον διαβάζεις. Χάιντεγκερ, δύσκολος. Αριστοτέλης. Δεν είναι ότι άντε τώρα το διαβάζεις στην παραλία. Κατάλαβες, είναι αυτό που λέμε βαθιστόχαστη. Το άλλο είναι αυτό το καβαφικό που λέει θα ήταν βαθύστε σκέψεις. Mm-hmm. Το λέει νομίζω ειρωνικά όμως. Δηλαδή, αν υπήρχε κάπου εκεί μια φράση που όντως να πρέπει να την σκεφτείς και να πεις ναι ρε φίλε τι είπε τώρα. Νομίζω θα την είχαμε εντοπίσει κι εμείς. Δηλαδή θα λέγαμε δεν τα γράφει μόνος του γιατί αυτός είναι χαζός, αλλά κάποιον έχει βρει εκεί πέρα, έχει βρει έξυπνο δεξιό και τα γράφει. Δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι οι ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη περιέχουν συνήθως αποφθέγματα του διαδικτύου, από αυτά που είναι τετριμένα για τα κοφίνια, μαζί με πραγματολογικά λάθη, παραποίηση της πραγματικότητας, φτηνή ειρωνία και απέσια ρητορικά πυροτεχνήματα. Μαριούπολη και Μεσολόγγι και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε, ό,τι και να πιστεύει κανείς για το τι συνέβη πολιτικά εκεί πέρα, αυτό που δεν συνέβη είναι μια βαθιστόχαστη ομιλία. Γιατί δεν το έχει συμβεί ποτέ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι αμφίβολο αν μπορεί στην ανάλυση της επικαιρότητας να υποθεί κάτι βαθιστόχαστο. Αυτό μπορεί να αφορά και εμάς. Δεν είναι. Δεν ξέρω εσύ αν νιώθεις πολύ βαθιστόχαστος, Θάνο, όταν μιλάς. Αν σε ρωτούσε κανείς, δηλαδή, τι χαρακτηρίζει τον καθημερινό σχολιασμό σου, και να έλεγες, είμαι πολύ βαθιστόχαστος. Δεν νομίζω δηλαδή ότι προσφέρεται, ας πούμε, για βαθιστόχαστες αναλύσεις. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί μια κουβέντα τέτοια σχολιασμού να είναι εύστοχη. Μπορεί να είναι δίκαιη, στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, αν τα καταφέρεις καλά, αν είσαι δίκαιος, μπορεί επίσης να έχει κάποια ρητορική αξία, να τα πεις καλά. Πώς λέμε μερικές φορές, α, ωραία, μίλησε ο Παφίλης, ξέρω εγώ, και τι ωραία, μπράβο, Παφίλη, τα πες ωραία. Αυτό μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση, αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν σημαίνει ποτέ τίποτε από όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Ρητορικά ατάλλαντος και χωρίς καμία ευστροφία για να μπορεί. Καλά, δεν μπορεί να ξεφύγει από το κείμενο, να το πούμε πολύ απλά. Ναι. Κάθε φορά που ξεφεύγει από το κείμενο. Λέει ότι δεν χρειάζονται μεθ. Ναι. Δεν είναι πολύ βαθιστόχαστο να λες ότι δεν χρειάζονται μεθ. Όχι, όχι. Δεν ήταν από τις πιο βαθιστόχαστες στιγμές του. Ναι. Να μιλάς για εξωγήινους στον ημιτό, ας πούμε, ή εκείνα τα λαγκαρίσματα που παθαίνει. Α, όταν το ρωτάνε για την ελευθερία του τύπου. Ναι. Ένα στο συνέδριο και ένα για την ελευθερία του τύπου. Κάπου μπλοκάρει το. Υποθέτω ότι είναι από τις πολύ υψηλές ταχύτητες που φτάνει επεξεργασίας και. Ναι. Σκαλώνει λίγο. Αλλά εν τω μεταξύ, το καλύτερο. Μπορεί κάποιος πέρα, δεν ξέρω, έχει πολλούς που τρέφονται από το δημόσιο, να τον χαρακτηρίσουν βαθιστόχαστο. Κολοτούμπες κάνουν. Γελοτοποιούσε. Υπάρχουν δήθεν σατυρικοί και κομικοί που σατυρίζουν όλους τους άλλους, όλους από κάτω, για να είναι γελοτοποιοί του βασιλιά. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να τον λέγαν βαθιστόχαστο και σίγουρα σκεφτήκατε ονόματα αυτούς που σκεφτήκατε. Όποιος σου έρχεται στο μυαλό είναι πολύ ενδεικτικό αν το καταλαβαίνεις με τη μία. Είναι λίγο άσχημο γενικά, hashtag καλές απόψεις, να τα λες μόνο σου για τον εαυτό σου. Δηλαδή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ένα κείμενο που έχει βγει από το Μαξίμου και το απαγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση λέει ότι ο Πρωθυπουργός είναι βαθιστόχαστος και πολιτικός παγκόσμιου βεληνεκούς. Ναι, δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι. Αυτά πρέπει να τα αφήνεις σε άλλον να τα πει. Έστω σε κάποιον φίλο σου. Αλλά μην τα λες εσύ για τον εαυτό σου πρακτικά. Παγκόσμιου βεληνεκούς. Σαν... Δηλαδή εννοούμε τώρα ότι υπάρχει κάποιο θέμα στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρεμβαίνει στη διεθνή σκηνή και τον ρωτάνε την άποψή του. Για κάποιο θέμα που δεν είναι το τι θα κάνει, τι θα ψωνίσει η Ελλάδα. Να μην γίνω κακός. Για κάποιο θέμα που δεν αφορά την Ελλάδα. Είναι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη πολιτική οξυδέρκεια, ότι είναι φορέας κάποιες πολιτικής σοφίας που την αναγνωρίζουν και τον ρωτούν την άποψή του. Δεν νομίζω. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ένας ηγέτης που συμμετέχει στις αποφάσεις, όπως τότε που η Κομισιόν είχε ανακοινώσει ότι θα εξετάσει το πλαφόν κλπ. Και ο Μητσοτάκης μία μέρα μετά έστειλε επιστολές στην Κομισιόν καλώντας τη να εξετάσει το πλαφόν κλπ. Και μετά βγήκε και κάνει ολόκληρο σοου και να πει ότι οι προτάσεις μου έγιναν αποδεκτές, το εξετάζουνε. Κοιτάξτε, οι προτάσεις μου. Πληρώνουμε πάρα πολύ βαρύ τίμημα γενικά για αυτήν την εγωπάθεια που παρακολουθούμε. Για αυτό το ότι όπως έγραψε ο Τσίρκας, πάει ως Μητσοτάκης, κάνει πολιτική ως Μητσοτάκης, όχι ως πρωθυπουργός της χώρας. Δηλαδή, φωτογραφίες και όλα αυτά τα χειροκροτήματα κοστίζουν. Κοστίζουν κάποια δις, γιατί στην ίδια ομιλία ο οικονομού είπε και για την επένδυση στα οπλικά συστήματα που γίνεται με την παραγγελία που θα κάνουμε για μετά το 28, με τα F-35. Και γράφουν και βγήκε ένα πρωτοσέλιδο στον ΔΟΜ, ήταν, δεν θυμάμαι τι, για υπεροπλία στο Αιγαίο. Φοβερό και τρομερό. Θα έχουμε υπεροπλία απέναντι στους Τούρκους με την πολλαπλάσια οικονομία μας σε σχέση με τη δική μας. Συμβαίνει όλο αυτό. Όσον αφορά την ομιλία, δεν γίνεται να σταθεί στην ομιλία. Δηλαδή, αν θέλει ο άλλος να πολιτεύεται με τα εντυπωσιακά τέτοια και να παίζουν ακόμα τα κανάλια ιστορική ομιλία Μητσοτάκη, ας παίζουν ιστορική ομιλία Μητσοτάκη. Πρέπει να μιλάμε για την ουσία. Αν μιλούσαμε τρεις μέρες και τέσσερις για την ιστορική ομιλία Μητσοτάκη και εμείς, η κριτική θα ήταν ότι ετεροκαθοριζόμαστε από τις κινήσεις της άλλης πλευράς. Να μιλάμε για αυτά που θεωρούμε σημαντικά ή να είμαστε μονίμως σε μια φάση άμυνας και να λέμε τι πανηγυράκι θα στήσει η κυβέρνηση σήμερα. Εγώ προτείνω να κάνουμε την ανάλυση που έχουμε να κάνουμε στα σημαντικά και σε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι έχουν σημασία και ότι παράγεται πολιτική σε αυτά τα ζητήματα, αντί να σχολιάζουμε και να μπαίνουμε στο τέτοιο με το τι είπε στην ομιλία. Τίποτα δεν είπε. Τίποτα δεν αποφασίστηκε από την ομιλία του Κογκρέσου. Δεν έχει καμία σημασία. Ούτε η πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ, ξέρω εγώ, το προτεκτοράτο, αποφασίστηκε την ημέρα που μίλησε ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο. Ναι, γενικά θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνδέσει το όνομά του με οποιαδήποτε ιστορική κίνηση, με την έννοια ότι δεν είναι ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλάμβανε κάποια πρωτοβουλία. Και εδώ που τα λέμε αυτά, αυτό δεν είναι και κάτι προσωπικό. Κάπως έτσι είναι να βρίσκεσαι στην ηγεσία ενός συστημικού κόμματος. Τι ιστορικό θα κάνεις, λέει. Σου λένε, έλα εδώ, έρχεσαι. Mm-hmm. Πάνω παραπέρα, πας. Στείλε όπλα, έστειλε. Στείλε όπλα, έστειλε. Δεν, οπότε με αυτήν την έννοια, τίποτε ιστορικό δεν θα συμβεί. Δηλαδή, εκτός αν σου σκάσει καμιά στραβή, ας πούμε. Κάτσε καμιά στραβή, όπως έγινε τώρα με τον Παπανδρέου. Καμιά χρεοκοπία, ας πούμε, εδώ. Πάρα αυτά τα λεφτά να τα δώσεις στις τράπεζες. Μάλιστα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ιστορικό. Αλλά δεν θα είναι ιστορικό με την έννοια θα έχουμε κάποιο επίτευγμα. Ιστορία παράγεται όταν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι πολιτικοί και οι πολίτες, όταν οι κοινωνίες παράγουν ιστορία ρισκάροντας, αλλάζοντας τον κόσμο. Τότε παράγεται ιστορία. Τώρα εδώ πέρα τι συζητάμε τώρα? Ότι είναι η όψη της καταστροφής. Πόσο άλλος θα διαχειριστεί την καταστροφή και ισχυρίζεται ότι είναι ιστορικό πρόσωπο επειδή βρίσκεται εδώ την ώρα που συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, μωρέ, καημένε τώρα. Ιστορία παράγεται εντωμεταξύ την ώρα που άλλος εκφωνεί λόγους και χειροκροτείται και χαίρεται λίγο μόνος του, αυτός και τα μιμιέ του, με την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Παράγεται ιστορία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε για μια ακόμα κίνηση επέκτασης του ΝΑΤΟ. Και από χώρες που ιστορικά είναι ουδέτερες. Η Φιλανδία, εντάξει, η ουδετερότητά της κρίνεται ή πολύ θετικά ή πολύ αρνητικά, με τον όρο φιλανδοποίηση να χρησιμοποιείται ενίοτε θετικά, αλλά συνήθως αρνητικά να καταγράφεται στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Αλλά και τις αντιδράσεις άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν κάτι για τη δική τους πολιτική. Εμείς αυτό είμαστε απλοί παρατηρητές. Είναι η Τουρκία και είναι πλέον και η Κροατία. Η σύγκριση με την Τουρκία μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτό έχει περισσότερη σημασία. Και δεν καταλαβαίνω πόσο εθνικά σωστή είναι η στάση να πηγαίνεις και να λες εγώ, όχι, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για παζάρια. Πότε είναι? Πότε διαπραγματεύεσαι και λες ότι ναι, να μπει αυτό, αλλά έχω και ένα βέτο εδώ πέρα, έχω ένα δικαίωμα βέτο σε αυτή την απόφαση. Παράλληλα έχω προβλήματα με την σύμμαχό μου στο ΝΑΤΟ. Μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και μετά να πω το OK για την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Εν τω μεταξύ, άμα συζητήσουμε το αν είναι θετικό ή αρνητικό γεγονός το να μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία, είναι μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Αλλά εδώ βλέπεις δύο στάσεις την ίδια στιγμή. Βλέπεις τη μία στάση που διαπραγματεύεται και με πυροτεχνήματα ότι που έχει πει ο Ερντογάν τώρα, μην μπουν στον κόπο να μας πείσουν και τέτοια. Μια χαρά μπορεί να πιστεί άμα πάρει ανταλλάγματα και ενάντια στους Κούρδους, αλλά και άλλα. Και έχει σημασία αυτό το και άλλα. Και μία πλευρά που λέει, παιδιά, ναι, εννοείται. Εγώ είμαι πιο πιστός. Κοιτάξτε με, είμαι πιο πιστός από εσάς. Δεν είμαι πιο πιστός. Δεν θα εκτιμήσεις ότι είμαι πιο πιστός? Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχουμε όμως και λίγα ακόμα νέα από το μέτωπο της δημοσιογραφικής ελευθερίας στη χώρα μας. Δηλαδή, αν νιώθατε κάπως μόνοι, ότι μιλάτε και δεν σας ακούει κανένας, μην νιώθετε μόνοι. υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες όταν μιλάτε όλο και κάποιος να σας ακούει. Έχουμε ακόμη ένα λιθαράκι τεκμηρίωσης σε αυτό το πεδίο. Έχουμε ξανά μια ανάρτηση του Θανάση Κουκάκη. Γράφει, πλέον και η Google αναφέρει επίσημο, το λογισμικό παρακολούθησης Predator έχει πουληθεί σε κρατικούς φορείς στην Ελλάδα και μάλιστα ως λογισμικό επιμόλυνσης και κινητών Android. Να είσαι το δικό μου, καλή ώρα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν έχει προμηθευτεί το Predator. Τώρα το Twitter γράφει εδώ πέρα, τα ακόλουθα πολυμέσα περιλαμβάνουν ενδεχομένως ευαίσθητο περιεχόμενο. Έχει αυτή την προειδοποίηση. Γιατί ρε Θανό? Είναι μια ανακοίνωση της Google, εντωμεταξύ. Είναι μια ανακοίνωση της Google. Πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ναι, όπου αναφέρει αυτό, λέει ότι χρησιμοποιείται τουλάχιστον στις παρακάτω χώρες και έχει Αίγυπτο, Αρμενία, Ελλάδα, Μαδαγασκάρη, Ακτή Ελεφαντοστού, Σερβία, Ισπανία, Ινδονησία. Οπότε η παρουσία της Ελλάδας εκεί πέρα δημιουργεί την ανησυχία ότι μπορεί και να έχει γίνει αυτό. Η κυβέρνηση λέει δεν διαθέτει το σύστημα Predator. Και όταν λέει κάτι η κυβέρνηση, προφανώς δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, έτσι δεν είναι, Θάνο? Όμως λέει κάτι η κυβέρνηση, τώρα είναι εγγύηση. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι, θα πει ψέματα? Τι είναι, ο Γιωργάκης στο σχολείο? Εκτός αν λέει ψέματα, γιατί και πού θα το μάθουμε αυτό? Για να το μάθουμε αυτό θα χρειαζόταν δημοσιογράφοι. Και πού να βρεις δημοσιογράφους? Οι δημοσιογράφοι μαθαίνουμε ότι είναι υποχρεωμένοι με πάρα πολλούς τρόπους να μην μεταδίδουν αλήθειες άβολες για την κυβέρνηση. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει 108η στην λίστα της Διεθνούς Κατάταξης για την Ελευθερία του Τύπου. Οι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, θυμίζουμε, αυτό προέκυψε και στην συζήτηση που κάναμε τις προάλλες με τον εκπρόσωπο για την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν και που κατεβάζουν τη βαθμολογία της χώρας μας στην λίστα αυτή. Καλά, εδώ δεν μιλάμε απαραίτητα για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Μιλάμε χωρίς αμφιβολία, λέει η ανακοίνωση του Google, για government-backed actors, για πρόσωπα που ενεργούν υπό τις εντολές, υπό την υποστήριξη της κυβέρνησης, για τρεις διαφορετικές καμπάνιες με τέτοιες επιθέσεις, ώστε να μολυνθούν τα κινητά, τα Android, με αυτό το λογισμικό. Παρατίθεται παρακάτω λεπτομέρειες για το πώς ήταν αυτές οι επιθέσεις, με διάφορα domains που ήταν μικρότερα, αυτό που βλέπετε συχνά. Αυτό που είχε περιγράψει ο Κουκάκης, αλλά πάντως να πούμε ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να παρακολουθούν και τζιχαντιστές ή ποινικούς εγκληματίες ή τρομοκράτες, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθούν δημοσιογράφους, είναι πολύ εύλογη η ανησυχία ότι αυτό που περιγράφεται τώρα είναι μέρος αυτού του προβλήματος. Αλλά γενικά το ποιος παρακολουθείται και ποιος όχι ως πιθανός τρομοκράτης είναι ένα πολύ ξεχυλωμένο θέμα και στην Ελλάδα, που μπορεί για λόγους εθνικής ασφάλειας, μοιάζει αμερικανίστικο αλλά συμβαίνει, να παρακολουθήσει ακόμα και πριν αποκτήσει ποινικό μητρό. Η περίπτωση του Άρη Παπαζαχαρουδάκη είναι ενδεικτική. Τον είχαν ενημερώσει από το πότε παρακολουθείται, που ήταν Φεβρουάριος, ήταν χειμώνας όταν ξεκίνησε να παρακολουθείται, που είχε και μία σύλληψη εκεί πέρα για κάτι μπογιές και δεν ξέρω εγώ τι με τη Μαζόφκα, και βρήκαν και μία αλλά ανακάλυψε ότι υπήρχε στα χέρια των ανθρώπων όταν ήταν στη Γάδα μια φωτογραφία του που τον είχε με παντόφλες και μας έλεγε ο άνθρωπος παντόφλες Φλεβάρι μήνα, βερμούδα και παντόφλες στο μπαλκόνι μου Φλεβάρι μήνα, μια φωτογραφία μου, τι να σου πω. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι πολύ χωρίς κάποια εισαγγελική τέτοια γίνεται. Γνωρίζοντας τέτοια σημεία του παζλ, είναι λογικό να είσαι ανήσυχος. Όχι συνωμοσιολόγος τύπου παρακολουθούν τους πάντες, δεν ξέρω εγώ τι και λοιπά και τέτοια. Ανήσυχος και να ζητάς εξηγήσεις. Μιλάμε για στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών, το απόρριτο της επικοινωνίας, ιδιωτικότητα κλπ. Δεν είναι λογικό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και διαψεύδεται η κυβέρνηση που λέει ότι εμείς ποτέ το Predator. Ποτέ, ποτέ. Αυτά. Μάλιστα. Το απόρριτο της επικοινωνίας είναι κάτι πολύ σχετικό όπως αποδεικνύεται, αλλά τι σας νοιάζει, σας δεν έχετε να φοβηθείτε, τρομοκράτες δεν είστε, εγκληματίες δεν είστε, το κράτος κάνει τη δουλειά του, παιδιά, να μας προφυλάσει από το έγκλημα, να λέτε πάλι καλά, να κάνετε το σταυρό σας, να κάνετε το σταυρό σας που υπάρχει η κυβέρνηση να παρακολουθεί τους κακούς, ούτως ώστε οι καλοί να έχουν τη δυνατότητα να μας γλιτώσουν από τις πράξεις και τα σχέδια των κακών σε αυτόν τον κόσμο. Μην το πολυπλέκουμε το πράγμα, έτσι είναι. Λέει δεν έχει, δεν έχει. Και αν έχει, πάλι καλά κάνει. Και λίγες κάνει. Και λίγες παρακολουθήσεις κάνει. Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση για μια πτυχή του προσφυγικού. Δεν θα είναι γενικό επεισόδιο για το προσφυγικό. Θα είναι για αυτές τις δίκες εξπρές που γίνονται. Να την παρακολουθήσετε. Αύριο και απόψε, ή μάλλον ίσως καλύτερα απόψε και αύριο το βράδυ, εγώ θα είμαι στον Ορφέα με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Γιάννη Ταυλά. Αν δεν έχετε έρθει να δείτε την παράσταση, να έρθετε. Mm-hmm. Θάνο, είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση και την συνιστώ θερμά να την παρακολουθήσετε όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει. Δεν θα κλείσουμε έτσι τώρα. Λοιπόν, θες να χαιρετήσεις τον κόσμο, να πεις καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσουνε. Ναι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν θα είναι σαν του πρωθυπουργού μας. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή τη ζωή. Και από Δευτέρα πάλι μαζί, να δείτε την ανασκόπηση, να δείτε όλο το υλικό που έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Συνεντεύξεις, εκπομπές, podcast, άρθρα, ρεπορτάζ, αναλύσεις. Like στο βίντεο, subscribe με καμπανάκι. Και αν θέλετε να μας ενισχύσετε, γιατί μόνοι μας χρηματοδότησης ο κόσμος, με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Ξυλωθείτε, τσιφούτιδες. Έλα, έλα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια.